मधकेलवल्ली ग्रंथ की जय। मधुमंगल महाराज की जय। होली महोत्सव की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम् जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम् वंदे श्री चैतन्यदेवस्य अनर्पितचरीं चरा करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतुमुन्नतो ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर द्वितिगदं संदीप्तः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो शची नंदनः जयतां सुरतौर पंगो मौमंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्री राधा मदनमोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कृत मंद मते दयांद्रा बुलश वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री मधुकेलवल्ली होली लीला का वर्णन जिसमें पूर्व प्रसंग में ये बताए कि श्री ब्रजराज उन्होंने 40 दिन होली के बसंत पंचमी से लेकर के और पड़वा तक श्याम सुंदर को पूरी तरह से उन्मुक्त कर रखा है। इच्छा हो तो गैया चराज नहीं जाओ, इच्छा हो तो मत जाओ। और श्री श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ में होली खेलने के लिए निकले हैं। उधर से श्री प्रिया जी अपनी जितनी भी सखीगण हैं उनके साथ में पूरे सज धज अपनी तैयारी के साथ में होली युद्ध की पूरी गुलाल फेंट सब में बांध करके पिचकारी हाथ में लेकर के रंग तैयार करके सब हो करती हुई निकसी। और जहां संबोधन दे करके युगल की शोभा का वर्णन किया जाए उसका नाम ये होली। तो ये दोनों के दोनों अपने अपने यूथ में श्री प्रिया जी भी अपूर्व रूप से नृत्य कर रही हैं, श्याम सुंदर भी नृत्य कर रहे हैं। और श्याम सुंदर के मुख के ऊपर प्रिया की रूप माधुरी का दर्शन करके जो भाव उदय हुए और भाव में जो शिथिलता श्याम सुंदर के आ रही है उसको देख करके मधुमंगल कह रहे हैं कि कन्हैया तू डरे मत, मैं ब्राह्मण हूं ना, मैं अपने ब्रह्म तेज से अभी इनको भगाता हूं। और उस समय जनेऊ कूद कूद करके नाच रहे हैं तो उनका जनेऊ गिर गया है, जनेऊ है नहीं उनके पास में, जनेऊ कहीं उतर गया। और मधुमंगल की सारे सखागण हंसी कर रहे हैं कि ये कैसा ब्राह्मण जिसको अपने जनेऊ का भी होश नहीं है, तेरा जनेऊ कहाँ है। और मधुमंगल सत्य मुद्रा बनाने के लिए मैं गायत्री के प्रभाव से अभी इन गोपियों को भगाता हूं। तो वो जनों को जब सत्य मुद्रा बना करके अंगूठा में लपेट करके जप करना चाह रहे हैं, सत्य मुद्रा बनाना चाह रहे हैं, तो जनु है ही नहीं, जनु तो पहले कहीं नाच कूद में कहीं टूट टूट गया गया गया आया है। तो सारे सखाओं से मधुमंगल इसी बहाने से झगड़ा मोल ले लेते हैं कि तुमने मेरी हंसी की, मुझ ब्राह्मण की, अब मैं तुम्हारे पास में नहीं रहूंगा, मैं तो राधा रानी की शरणागति ग्रहण करूंगा। ये कृष्ण की शरणागति में कोई सुख नहीं है, सारे सुख जो है वो किशोरी जी की शरणागति में है, इसलिए हे राधिके मैं तो आपकी शरणागति ग्रहण करूंगा। और रोकते रोकते भी मधुमंगल जब प्रिया जी के यूथ में चले गए, सखाओं ने बहुत रोका कि जामात इस समय होरियार हो रही है, गोपी हाथ में डंडा लिए हुए है, वो लठामार हो रही होगी, सब होश में आ जाएगा, परंतु मधुमंगल मांगे नहीं, वो पहुंच गए। और वहां पर वो ही हुआ, सारी गोपियों ने एक साथ मधुमंगल के ऊपर गुलाल रंग डाले और फूल की छड़ियों से मधुमंगल की अच्छी तरह से धुनाई कर दी है, और मधुमंगल के वस्त्रों को खींच करके, पाक को ही खींच करके मधुमंगल के हाथ बांध दिए हैं। मधुमंगल बस जोर जोर से पुकार रहे हैं, अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, ब्रह्महत्या ब्रह्महत्या, बचाओ बचाओ। और श्री किशोरी जी के पास में पहुंच गए। अब 24वां श्लोक शुरू करते हैं। वहां पर किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे श्री राधिके, श्री हे गांधर्वे, मैं श्री कृष्ण के चरणारविंद का त्याग करके आपकी शरणागति में आया हूं, कृष्ण ने मेरा बड़ा अपमान किया है और मैं आपकी शरणागत हूं, इसलिए कृष्ण को अब आप मजा चखा दीजिए और अपनी दर्प मुद्रा प्रकट करके कृष्ण को पराजित कर दीजिए। तो रक्ष दर्पस्य मुद्राम। अब 24वां श्लोक कह रहे हैं, श्री राधे गोकुलेन्द्रात्मज दैत तमे भूरि सौभाग्य धारे वर्ये माधुर्य धुर्ये कुल युवति कुल मृग्य सौंदर्य सारे नद्धम सौक्षेन शौरे सुभग परिजनै हंत विज्ञाय बद्धम मात्मिया माम आत्मीयम विचार्य प्रकर पुर कृपा पूरित पूरिताशम। हे श्री राधिके, मैं आपकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूं, मुझे मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें, मुझे भी अपने परिकर में स्थान प्रदान करें। और ये मधुमंगल की बड़ी चतुराई है, श्याम सुंदर के आगे पहले श्री किशोरी जी की महिमा का गायन किया और दूध पन्ने का कार्य किया, और अब किशोरी जी के आगे आकर के श्याम सुंदर की निंदा के बहाने उनके गुणों का गायन कर रहे हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं जैसे निंदा कर रहे हैं, और प्रिया उनके श्याम सुंदर के गुणों को सुनकर के, उन लीलाओं को सुनकर के प्रिया के हृदय में प्रीति और भी ज्यादा बढ़ रही। मधुमंगल कह रही है, श्री राधे, आप सिद्धि में परम परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। राध साध संसिद्ध, राध शब्द के दो अर्थ हैं, साधन में सर्वश्रेष्ठ और सिद्धि में सर्वश्रेष्ठ, तो प्रीति की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि आप में ही विराजमान है। गोकुलेन्द्रात्मज दैत तमे, हे गोकुलेन्द्रात्मज श्री ब्रजराज कुमार, उनकी सबसे ज्यादा प्यारी है, दैत तम है, दैत माने प्यारी, भूरि सौभाग्य सारे, आपके सौभाग्य का क्या कहना, आप तो संपूर्ण सौभाग्य की सार रूप हैं, सारा सौभाग्य आप में ही परिपूर्ण रूप से विराजमान है। वर्य, कौन से गुण ऐसे हैं जो आप में नहीं है। माधुर्य धुर्य, माधुर्य में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, और माधुर्य उसका नाम जहां प्रत्येक स्थान और प्रत्येक काल में जो गुण आकर्षक हो उसका नाम है माधुर्य। माधुर्य और लावण्य, तो लावण्य माने रूप के चारों ओर एक लहर, उसका नाम है लावण्य, और माधुर्य का तात्पर्य है प्रत्येक स्थान और प्रत्येक काल उनमें जो आकर्षक हो उसका नाम है माधुर्य। कुछ भी धारण कर ले वो अच्छा लगेगा शिवप्रिया जी के, और कोई सा भी स्थान हो वहां पे भी शोभा हो, और कोई सा ही काल हो उसमें भी शोभा हो, सब काल सब स्थान और सब वस्तुएं जहां पर शोभित हों उसका नाम माधुर्य। तो हे श्री राधे के माधुर्य धुर्य, आप माधुर्य में धुरीण हैं, सबसे बड़ी हैं, माधुर्य को धारण करने में सबसे बड़ी हैं। कुल युवती कुलामृग, कुल की जितनी भी युवती गण हैं, बड़ी बड़ी जो कुल युवती गण हैं, वे भी उनके द्वारा आमृग्य सौभाग्य सारे, आपका जो सौंदर्य है उस सौंदर्य के सार को बड़ी बड़ी युवती गण भी, लक्ष्मी प्रभृति भी इस सौंदर्य को प्राप्त करना चाहती हैं। माने केवल प्रीति में ही बड़ी नहीं, बल्कि श्री राधा रानी सौंदर्य में भी सबसे श्रेष्ठ है। यह उद्गार ब्रज सुंदरी नाम, ब्रज बल्लवी नाम और ब्रज सुंदरी नाम दोनों पाठ है। उद्धव जी जहां स्तुति कर रहे हैं गोपियों की, वहां पर ब्रज सुंदरी नाम, सुंदरी नाम शब्द देकर के दिखाया कि लक्ष्मी की भी अपेक्षा इनका सौंदर्य कहीं अधिक है। नद्धम सक्षेन सौरे, इस समय सौरे सक्षेन नद्धम, आज मैं श्याम सुंदर के सौंदर्य को, सक्ष को, श्याम सुंदर के साथ में अपनी मित्रता को तोड़ करके आपके पास में आया हूं। नद्धम सौंदर्य सक्षेन सौरे, शौर्य की, शौरी माने श्री कृष्ण, और ये शौरी शब्द बड़ा सार्थक, और उसके द्वारा ये दिखा रहे हैं कि वे क्षत्रिय हैं, उनमें प्रीति करना नहीं आता है, कठिन चित्त हैं। ये शूरी कहने का, शूर के पुत्र हैं वे, शूर के पुत्र हैं वसुदेव जी, वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण, तो ये कठिन कठिन चित्त क्षत्रिय जाति हैं, उन्होंने कभी क्षत्रिय जाति में भी जन्म लिया है, इसलिए चित्त में कठोरता विराजमान है। नद्धम सक्षेन, उनको नद्धम माने उनके सक्ष जो है उससे कहीं रुक करके, सक्ष का त्याग करके, सुभग परजनई हंत विज्ञाय बद्धम, आज आपके जितने भी परिजन हैं उनकी, उनके चरित्र को देख लो, उन्होंने मेरी क्या दशा कर रखी है, मुझे बांध रखा है, मधुमंगल को बांध करके लाई है राधा रानी के सामने, तो कह रही हैं कि आपके सुभग परिजन ही, आपके सुंदर परिजनों के द्वारा विज्ञाय बद्धम, मुझे बधा हुआ देख लो। अब ये स्तुति हो रही है कि प्रशंसा हो रही है, निंदा हो रही है? तो सुभग परिजन ही, सुंदर जो परिजन है उनके द्वारा मुझे बांध लिया गया है, परंतु माम आत्मीयम विचार भी हो, हे श्री राधिके, अब मैंने आपके चरण चरणों की शरणागति ग्रहण कर ली है, मुझे अपना करके आप जानो, अब मैंने श्याम सुंदर को छोड़ दिया है और आपके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, पुर कृपा पूर्णतः मेरे ऊपर अत्यधिक कृपा करें, पूर्व माने अत्यधिक, कृपा पूर्व माने कृपा की अधिकता, अत्यधिक कृपा की अधिकता मेरे ऊपर करें, और पूर्णताशम मेरी जितनी भी आशाएं हैं उन आशाओं को परिपूर्ण कर दें। दोबारा सुने, हे श्री राधे, आप साधन सिद्धि और संपत्ति तीनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। राधा शब्द के तीन, राध माने संपत्ति, राध माने साधन, राध माने सिद्धि, ये तीन अर्थ प्रमुख। तो आप शरीर की संपत्ति कहीं नहीं, आप शरीर की साधन नहीं, आप शरीर की सिद्धि की पराकाष्ठा कहीं नहीं। ऐसी हे राधे, श्री गोकुलेंद्रात्मज दैत तमे, आप गोकुलेंद्रात्मज श्री नंद बाबा, उनके आत्मज माने कृष्ण पुत्र, उनकी परम प्यारी हैं, अत्यंत सौभाग्य भार से युक्त हैं, वर्य माने परम श्रेष्ठ हैं, माधुर्य धुरे, माधुर्य में परिपूर्ण हैं, युवत कुल आमृग्य सौंदर्य सारे, युवती जन भी, कुल युवती जन भी आपके सौंदर्य के सार को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, परंतु ऐसे सौंदर्य की एक झलक भी लक्ष्मी आदि में भी नहीं है, वैकुंठ स्वामिनी के पास में भी ऐसी ऐसी सौभाग्य की और सौंदर्य की झलक नहीं है। नद्धम सक्षेन शौरे, इस समय ये ब्राह्मण आपके पास में आया हुआ है, जो कि श्याम सुंदर के जो कठिन चित्त हैं, उनकी कठिन चित्तता देख करके उन्होंने मेरे मुझ ब्राह्मण का अपमान किया, हंसी की, और उन दुष्ट सखाओं के साथ में रह करके उसकी भी बुद्धि बिगड़ गई है, मेरे सखा की भी, कृष्ण की भी, और उसने मेरा अपमान किया, इसलिए उन शौर्य कठिन चित्त श्याम सुंदर के सक्ष का त्याग करके सुभग परिजन हंत विज्ञाय बद्धम मैं यहां आया था, परंतु तो आपके परिजनों ने हाय मुझे बांध लिया है। मात्मीयम माम आत्मीयम विचार्य हे श्री राधिके, मुझे भी अब अपने परकर में ही एक मानो, आपके परकर में मुझे सम्मिलित कर लो। प्रकुरपुर कृपा पूर्णता, मेरे ऊपर अत्यंत कृपा करते हुए आप विराजमान हो और पूर्णताशाम मेरी जितनी भी अभिलाषाएं हैं उनको पूरा कर। कितना सुंदर प्रकुरपुर कृपा पूर्णता पूर्णताशाम अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग, ये वर्ण साहब ने अनुप्रास एकदम सुंदर। और यहाँ पर वो दीपक अलंकार का शौरी शब्द में दीपक अलंकार का प्रयोग है, सार्थक शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया गया कि कठिन चित्त है, शौरी में एक भाव प्रकट हो रहा है कि वे कठिन चित्त होकर के विराजमान हैं। और आप श्री श्यामचंद्र की भी प्यारी हैं, जिन गोकुलेंद्र आत्मज दैत्यमय कहकर के ये दिखा रहे हैं कि जो जिन श्री श्याम सुंदर की महिमा का गायन करने में ब्रह्म रुद्र शुक नारद इत्यादि वे भी अलक्षितो न भवतः पुरुषस्य तस्यो सद्यो वशीकरण चूर्ण, ये सारे जो भाव हैं वो वहां प्रकट हुए हैं। जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य अलक्षितः उन बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा जिनकी महिमा जिन श्याम सुंदर की महिमा को नहीं जाना जा सकता है, वे श्याम सुंदर भी आपके चरणारविंद की एक धूली को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये गोकुलेंद्रात्मज दैत्य तमे कह करके ये भाव भी विशेष रूप से प्रकट हो रहा है। और भूर सौभाग्य सारे प्रेम की जैसी वशीभूतता यहाँ है, ऐसी वशीभूतता और कहीं दूसरी का नहीं है। ये अनेक जो भाव हैं वो भाव प्रकट हो रहे हैं, इसी को कहते हैं दीर्घ दीर्घ तरण न्याय। जैसे एक धनुष चलाने वाला जब बाण मारता है शत्रु के, तो वो उसके कवच को भेद करके, उसके कंचुक को भेद करके, उसकी बालों को भेद करके, खाल को भेद करके, मांस को भेद करके, धमनियों को भेद करके, रक्त को भेद करके, अस्थि को भेद करके, मज्जा को भेद करके, वीर्य को भेद करके प्राण तक का हरण कर लेता है। इसको कहते हैं दीर्घ दीर्घ तरण न्याय। जितने भी ऊपर के रैपर्स हैं उन सबों को कहीं छेद करके जैसे भीतर तक पहुंच जाए, ऐसे यहां पर भूर सौभाग्य सारे कह करके सौभाग्य की जितनी भी प्रकार हो सकते हैं, गुणों में, बल में, सामर्थ्य में, धन में, कला में, नृत्य में, उदारता में, वो सारे जो सौभाग्य हैं उन सौभाग्य और सौंदर्य उनकी सार रूप आप होकर के विराजमान। ये दीर्घ दीर्घ तरण न्याय से यत पर शब्द हस्ता शब्दार्थ काव्य शास्त्र में एक बात कही गई कि एक शब्द जहां तक जा सकता है वहां तक उसको जाने दो और उसका जो भाव है वो भाव ग्रहण कर लो। तो यत पर है शब्द है, एक शब्द जिस अर्थ को प्रकट करना चाहता है वहां तक शब्द की गति है, उसकी पहुंच, उसको हम बीच में रोकेंगे नहीं। तो ये दीर्घ दीर्घ तरण न्याय से इसी को कहते हैं तात्पर्य वृत्ति। शब्द का जो तात्पर्य है वहां तक वो अपने फल को प्रकट करेगा। विद्यार्थी बैठे हुए हैं और एक विद्यार्थी कह रहा है गुरुजी संध्या हो गई, तो कह तो रहा है संध्या हो गई, बात कहीं झूठ नहीं है, संध्या हो गई है, इस समय 6 बज गए हैं, संध्या हो गई है, परंतु उसका कहने का उसका ये शब्द है उनका अर्थ कहां तक निकलेगा कि गुरुजी अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हमें और काम करने हैं, अपना संध्या वंदन करना है, अभी स्नान करना है, हवन की सामग्री तैयार इकट्ठी करके लाना है, अब हमको छोड़िए, अब पाठ बंद कीजिए। तो ये तात्पर्यार्थ, इसको हम कहेंगे तात्पर्यार्थ, शब्द से बाहर अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है परंतु शब्द का तात्पर्य वहां तक निकल रहा है। तो वो यहाँ पर भूर सौभाग्य सारे इत्यादि में वही प्रकट हो रहा है। हे माधुरी की धुरी कुल युवतीगण जिनके सौंदर्य को चाह हैं अनंत कला से बोल करके फिर श्री ललिता जी से कहने लगे, जो ललिता अनंत कला कलाप में ललित हैं, परम सुंदर होकर के विराजमान है। देखिए ललिता शब्द का कितना सुंदर प्रयोग है, ललिता भी है और वास्तव में भी ललिता है, ये यमक अलंकार का प्रयोग। ललिता नाम कैसी हैं, प्राखरे पर्याचिता में जो प्रखरा सखी होकर के विराजमान हैं। युद्ध की संरचना में सर्वप्रधान होती है युद्धेश्वरी, युद्धेश्वरी के बाद में तीन प्रकार की सखी होती हैं, प्रखरा, समा, मृद्वी। श्री राधारानी के युद्ध में जैसे युद्धेश्वरी हैं श्री राधारानी, अब ललिता होंगी प्रखरा, श्री विशाखा होंगी समा, कभी श्याम सुंदर का पक्ष लेंगी कभी राधा रानी का पक्ष लेंगी, और श्री वृंदा जी ये हो गई मृद्वी, मृदु। तो यहां पर प्राखरे पर्याचिता में जो प्रखरता से युक्त होकर के विराजमान है, ऐसी ललिता से मधुमंगल ने कहा, याम भीक्षो भीक्ष ईशदप भ्रुवो कुटुलताम। ललिता की विशेषता वर्णन कर रहे हैं, ललिता कोई मामूली नहीं है, ललिता वो है याम भीक्षो कि उन ललिता की ईशद पे भ्रुवो कुटुलताम, ललिता की भौहों को थोड़ा सा चढ़ा हुआ यदि श्याम सुंदर देखें, और वे कौतुक पूर्वक भी श्याम सुंदर की ओर कुटिल भौहों से देखें तो आतंकवती कौतुका उनको भौहों को टेढ़ा करते हुए देख करके बद्वा हस्तयुगम श्री श्याम सुंदर भी हाथ जोड़ करके ललिता के आगे खड़े हो जाएं, और सदा वितंते चाटून नंदात्मज, वे नंदात्मज ललिता से चाट वचन कहने लगे और उनको प्रणाम करने लगे कि नमो ललिताए चामुंडाए नमो नमः। दानकेल कौमुदी में ललिता को प्रणाम करते यही कह करके कि एक तो चामुंडा वो है, एक चामुंडा यहाँ पे आ गई है, तुम्हारे सामने मेरी एक भी नहीं चल रही, तो यहाँ पर वही वही प्रार्थना कर रहे। दोबारा सुने कि उक्त्वैव मधुमंगलोपि, इस प्रकार श्री राधारानी से मधुमंगल ने ये वचन कहे। फिर ललिताम संबोधित, दूरस्थिताम जो ललिता दूर पर खड़ी हुई थी उनको संबोधित किया, और आह माने उनसे कहने लगे, श्री ललिता कैसी है उनका विवरण दे रहे हैं कि अनंत कला कलाप ललिता, अनंत कलाओं के समूह से वे अत्यंत अत्यंत ललित हैं, अनेक अनेक कलाओं के समूह से वे युक्त होकर के विराजमान हैं। और प्राखर्य पर्याचिता, वे श्री ललिता प्रखरता से युक्त हैं, प्राखर्य पर्याचिता प्रखरता से युक्त हैं। याम वीक्ष ईशदपि भ्रुवो, यदि कभी श्री श्याम सुंदर उनकी ईशत माने किंचित मात्र में थोड़ी सी भी भ्रुवो कुटिलता, भुवों की कुटिलता को देखें, अर्थात राधिका की श्री ललिता जी की भुवों को टेढ़ा होता हुआ यदि देखें, उनमें क्रोध देखें, तो आतंकवती कौतुका, यदि कौतुक पूर्वक भी श्री ललिता अपने क्रोध को प्रकट कर रही हैं, तो श्री श्याम सुंदर बद्ध्वा हस्तयुगम दोनों हाथ जोड़ करके ललिता के आगे खड़े हो जाएं। श्री ललिता जब तक है अनुकूल नहीं हो तब तक श्री श्याम सुंदर भी किशोरी जी का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, एक उंगली भी श्याम सुंदर किशोरी जी के नहीं लगा सकते हैं ललिता की अनुमति के बिना। हाँ, बद्धवा हस्तयुगम सदा वितंते, और चाटू ने नंदात्मज, वे नंदात्मज श्री ललिता जी से चाटुमय वचन कहते हैं। मधुमंगल अब ललिता से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि माम विद्धि स्वजनम विमुंच ललते संदेह मंतर्गतम रोहा विष्णु मतिम युतम परिजन कृष्णम विहायागतम तद राधा चरणारविंद मधुना मत्ता वयम माधवम हाय त्यार्थ रवम तवांतिक गतम स्मित्वा जितम कुर्मे। कि हे श्री ललते ये मत समझना कि मैं पृथ्वी पक्ष से आ रहा हूं इसलिए कभी धोखा दे जाऊंगा, आप धोखा नहीं काम कोई शत्रु का नए नए मित्रों पुराने शत्रु से सावधान रहना चाहिए ये नीति कहती है, इसलिए मैं शत्रु पक्ष से आ रहा हूँ पृथ्वी पक्ष से आ रहा हूँ इसलिए ये मत समझना कि मैं कभी धोखा दे जाऊंगा। अब कान पकड़ करके सौगंध पूर्वक कह रहा हूं कि अब तो बस श्री राधिका चरण का आश्रय मैंने ग्रहण किया है, श्याम सुंदर के चरण को छोड़ दिया, अब तो राधिका के चरण का आश्रय ग्रहण किया है। माम विद्धि स्वजनम, मुझे भी अब अपना प्रियजन समझो, स्वजन समझो, अपने पक्ष का समझो, मैं अब विपक्ष का नहीं हूं। माम विद्धि स्वजनम विमुंच ललते संदेहम अंतर्गतम, तुम्हारे मन में यदि कोई खुटका हो मत संदेह हो कि शत्रु के पक्ष से आ रहा है कहीं गुप्तचर करने के लिए कोई दिखावा तो नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल संदेह निकाल दो, मैं बिल्कुल तुम्हारी शरणागत होकर के ही राधारानी की शरणागत होकर के ही आया हूं। संदेहम अंतर्गतम रोषाविष्ट मतिम युतम परिजनई कृष्णम विहायागतम, आज मैं कृष्णम विहाय आगतम कृष्ण को त्याग करके आपके पास में आया हूं। जो कृष्ण कैसे हैं रोषाविष्ट मतिम, मैं कृष्ण के प्रति बड़ा क्रोध धारण किए हुए हूं, उसने मेरा अपमान किया, मुझे ब्राह्मण का अपमान किया, तो रोषाविष्ट मतिम रोष से आविष्ट मत बुद्धि वाला होकर के मैं आया हूं। युतम परिजन ही, और कृष्ण का ही त्याग नहीं किया है, कृष्ण के परिजनों का भी त्याग करके आया हूं। तद राधा चरणारविंद मधुना मत्ता वयम, आज श्री राधिका के चरणारविंद के मधु से अब मैं मतवाला हो रहा हूं, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, श्री राधिका के चरण आश्रय को मैंने जब ग्रहण कर लिया है तो अब किसी से डरने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। श्री राधिका के चरणों का आश्रय ग्रहण करने के कारण इस चरणारविंद के मद से मैं मत्त हो गया हूं। और वयम माधवम हाहे त्यार्थ रवम तवांतिक गतम स्मित्वा जितम कुर्महे, चिंता मत करो, मैं आपके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरा नाम मधुमंगल नहीं, यदि उसी कृष्ण को जिसने मेरा अपमान किया तो इन चरणों में लाकर के झुका नहीं दो तब तक मेरा नाम नहीं। बलिहारी कितनी सुंदर पद्धति, कितनी सुंदर है रस की पद्धति, कितनी सुंदर है। तो यदि वयम माधवम, मैं उस माधव को हा हा इति आर्तरवम, हा हा खाते हुए आर्तरव करते हुए तवांतिक गतम तुम्हारा जितम कुर्महे, मैं यदि तुम्हारे चरणारविंद में मुस्कुराते हुए हाहा खाते हुए उसे चरणों में नहीं गिरा दूं तब तो मेरा नाम नहीं, क्योंकि तद राधा चरणारविंद मधुना मत्ता वयम, हम लोग वो हैं जो कि श्री राधिका के चरणारविंद से मतवाले हो रहे हैं, राधिका दासी हैं, ये अभिमान तो कम है क्या, इस अभिमान से युक्त होकर के हम विराजमान। द्वारा मान विद्धि स्वजनम, मैं आपके ही पक्ष में हूं। विमुंच ललते संदेहम अंतर्गतम, मन के संदेह को छोड़ दो। रोषाविष्ट मतिम युतम परिजनई, कृष्णम विहाय आगतम, मैं परिजनों के साथ कृष्ण को छोड़कर के रोष से आविष्ट बुद्धि वाला होकर के यहां आया हूं। तद राधा चरणारविंद मधुना, इसलिए श्री राधिका के चरणारविंद की मधु से हम लोग सब मतवाले हो रहे हैं। हे श्री राधिके, मेरा नाम मधुमंगल नहीं, यदि माधवम, उस माधव को हाहा स्वर करते हुए, हा आर्त रभम हा स्वर करते हुए तवांतिक गतम आपके इन चरणों में स्मित्वा जितम कुर्महे, मैं जीता हुआ पराजित नहीं कर दूं, मैं तुम्हारे चरणों में कृष्ण को पराजित नहीं कर दूं तो मेरा नाम नहीं। आगे कह रहे हैं उपेंद्र वज्जा छंद है, उपेंद्र वज्जा तवजा जगोगा, ये उसका लक्ष्य। तो ऊंचे दधाना ललता चमत्कृतिन समीह माना सुखमात्म सक्षा कथम कथम बाबुदू को त्यक्तम बटो श्याम नटोर सक्षम। उस समय श्री ललता जी मधुमंगल से पूछने लगे, ऊंचे दधाना ललता चमत्कृतिन, श्री ललता अत्यंत चमत्कार धारण कर रही है, श्याम सुंदर को छोड़ करके आ गया तो चमत्कृति धारण करके ऐसा कैसे हो सकता है? श्याम सुंदर के चरणों को तो कोई छोड़ नहीं सकता है, विहात मिच्छेद रसक ग्रह जना, जिसने भी उनके चरणों को पकड़ लिया वो कभी छोड़ता नहीं है श्याम सुंदर के। तू कैसा है जो कि उनके चरणों को छोड़ करके चलाया? सो ऊंचे दधाना ललता चमत्कृतिन, तो ललता चमत्कृतिन दधाना ऊंचे, श्री ललता अत्यंत चमत्कृत होकर के उस समय मधुमंगल से कहने लगी, समीह माना सुखम आत्म सख्या, श्री ललता के हृदय में भी अपनी सखी श्री राधिका के सुख की इच्छा है, समीह माना मैंने चाह रही है, श्री राधिका के सुख की अभिलाषा करते हुए श्री ललता चमत्कृत होकर के मधुमंगल से कहने लगी कि कथम कथम बा, अरे कैसे कैसे कैसे छोड़ के आ गया, कैसे छोड़ करके आ गए तुम? अरे बाबदुख, बाबदुख माने बोलने में चतुर ये बाबदुख बड़ा गुण है, श्याम सुंदर के गुणों में भी बाबदुखता का गुण भक्त साम्र सिंधु में एक गुण गिनाया गया है, बाबदुख माने बोलने में बड़े चतुर, दस दस बात कहेंगे और पकड़ने में नहीं आएंगे, ये बाबदुखता है। गोपियों के रास के समय उपेक्षा के वचन कहे और पकड़ने में नहीं आ रहे, ये बाबदुखता है। तो अरे बावदू, ये किसी किसी में गुण होते हैं कि स्वयं तो पकड़ने में नहीं आए और दूसरे की बात को उगलवा ले, ये जो चतुरता है ये चतुरता हर एक में नहीं होती है। तो अरे बावदू माने बोलने में चतुर, कथम कथम कैसे कैसे श्याम सुंदर को तूने छोड़ दिया, त्यक्तम बटो श्याम नटोर सक्षम, उस श्याम नट के, नट कहने का तात्पर्य है कि जो सर्वदा सर्वदा आकर्षित करने वाला है, जैसे नट का खेल सर्वदा जिज्ञासा जगाए रहता है, इसी प्रकार कुतूहल जगाए रहता है, इसी प्रकार श्याम सुंदर की प्रत्येक चेष्टा सर्वदा कुतूहल जगाए रहती है, ऐसे उस श्याम नट के सख्य को तूने कैसे त्याग कर दिया, ऐसी क्या बात हो गई जिससे उनके सख्य को तू बाबदुख हमको बता दे बता दे। उस समय श्री मत पूछ रही हैं आगे, हाय बड़े आश्चर्य की बात है, श्याम सुंदर को कोई छोड़ के आता है क्या, तूने बड़ी गलती की है। श्री ललता जी कह रहे ये तूने बड़ी गलती की है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जुष्टम गुणई सक्ष रसेन पुष्टम घुष्टम यशो भी भूम भाव तुष्टम, क्या बात, पदशैया कितनी सुंदर है। तो जुष्टम गुणई सक्ष रसेन तुष्टम पुष्टम घुष्टम यशो भी भूमि भाव तुष्टम शिष्टम हरिम वेणुधरम वरिष्ठम स्पष्टम कथम मुग्ध जहां से कष्टम बड़ा कष्ट है कि ऐसे श्याम सुंदर को कोई छोड़ता नहीं क्या, कोई श्याम सुंदर को छोड़ करके आ गया, ये तुमने बहुत गलत किया, उचित नहीं किया। कथम कथम बाबदुख, ये कह रही है जुष्टम गुण, श्री श्याम सुंदर अनंत गुणों से युक्त है, जुष्टम गुण अनंत गुणों से युक्त है, सक्ष रसेन पुष्टम, वे सक्ष रस से पुष्ट हैं, उनके साथ में सारे सखा विराजमान हैं और कोई भी सखा उनका संग नहीं छोड़ते हैं। तू कैसा, कौन सी चतुराई तूने की, ये छोड़कर के तू कैसे आया, तू कैसा है? तो सक्ष रसेन पुष्टम, उनसे तो सब जगत सक्ष प्रीति चाहता है, सक्ष रस में पुष्ट हैं। घुष्टम यशो भी, अनंत यशों से श्री श्याम सुंदर युक्त हैं। बलिहारी, और प्रभाव पड़ रहा है कहाँ? श्री किशोर जी के ऊपर ये मौका मधुमंगल ने जो दिया वो कुल मिलाकर के प्रिया जी के हृदय में श्याम सुंदर की प्रीति को बढ़ाना, ये मधुमंगल दौत्य कर रहे हैं। यहाँ पर आए हैं केवल दिखाने के लिए कि छोड़ करके आए हैं, पर छोड़ करके नहीं आए हैं, युगल को मिलाना यही उनका लक्ष्य है। और इस प्रकार पहले श्याम सुंदर के सामने प्रिया की महिमा का गायन करे, अरे तुम्हारे यहाँ पे कुछ नहीं है, श्री राधिका के यूथ में जैसा संगीत है, जैसा माखन है, जैसा मिश्री है, जैसे लड्डू है, ऐसे तुम्हारे पास में क्या रखा है, ठंडा? तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रखा है, तुम्हारे पास में कोई भी वो कला नहीं है जो कला श्री राधिका के पास में है, तो तुम्हारे पास में हम काय को आएंगे, इसलिए हम तुम्हारे पास में नहीं आ रहे। तो वहां पर निंदा के बहाने और श्री राधिका के गुणों का श्याम सुंदर को शयन दर्शन कराना, और यहाँ किसी न किसी बहाने श्री प्रिया जी के हृदय में श्याम सुंदर के गुणों को दिखाना, ये इनकी चतुराई है। तो जिष्टम गण, जो गुणों से युक्त हैं, सक्ष रस से पुष्ट हैं, घुष्टम यशो भी, यश से युक्त होकर के विराजमान हैं, भूमि भाव तुष्टम, पृथ्वी पर जो तनिक से भाव को धारण करके जो श्री श्याम सुंदर तुलसी दल मात्र जनस्य चुलकेन वा प्रसन्न हो जाते हैं, भाव से तुष्ट हो जाते हैं, ऐसे श्याम सुंदर को कुछ छोड़ता है क्या? अरे तैने कैसी मूर्खता का काम किया है, ललिता जी कह रही है मधुमंगल से, तैने कैसी मूर्खता का काम कर बैठा तू। शिष्टम हरिम, वे श्री हरि तो परम शिष्ट हैं, परम गुणशाली है, वेणु धारण वरिष्ठम, वो वेणु धारण करने वाले हैं और वरिष्ठ माने सब कलावानों में सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है। वेणु धनम वरिष्ठम, वेणु धारण करने वाले हैं और वरिष्ठ माने सारे गुणों में सर्वश्रेष्ठ है। स्पष्टम कथम मुग्ध जहासी, हाय हाय, स्पष्ट रूप से उनको छोड़कर के कोई आए ऐसा कैसे संभव है? जहां से कष्टम, हाय हाय, मेरा मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि तूने उन कृष्ण का क्यों त्याग कर दिया। ऐसा कह करके श्री ललिता मानो अपने सिर को पकड़ करके बैठ रही हैं, हाय ऐसे श्याम सुंदर को छोड़ करके तू यहां क्यों आ गई। शिष्टम हरम वेणु धर्म वरिष्ठम स्पष्टम कथम, और स्पष्ट रूप से छोड़ दिया, भाई जगत के जीव तो माया से विमोहित होने के कारण ईश्वर को भुला देते हैं, ईश्वर को जिसका वो अंश है उस स्रोत को वे भूल जाते हैं, परंतु तू तो स्पष्ट रूप से जानबूझ करके उनको छोड़ करके आया, माया का प्रभाव नहीं है, तू तो अपने स्वेच्छा से छोड़ करके आया, इसलिए तेरा कोई बचाव नहीं है। कष्टम, ये सुन करके बड़ा कष्ट हो रहा है, जीव की दशा को सुनकर के कष्ट होता है, परंतु वहां पर बेचारे जीव का दोष नहीं है, माया के प्रभाव के कारण वो ईश्वर को भुलाया हुआ है, स्रोत की तरफ प्रवृत्ति नहीं है। और भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्या, जो मूल स्रोत था उस स्रोत को छोड़कर के जो द्वितीय वस्तु है जगत, उसके आकर्षण से माया से विमोहित तो होकर के वो जगत की ओर आ गया है। अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए श्री प्रभु ने माया देवी को दिया और माया की ओर वो आकर्षित हो गया और उसने अपने स्रोत को छोड़ दिया। परंतु यहां पर तो बड़े कष्ट की बात है, स्पष्टम, ये स्पष्टम शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि तू स्पष्ट रूप से श्याम सुंदर को छोड़ करके आया। कष्टम, हाय हाय, मेरा तो मन बड़ा दुख रहा है, ऐसा क्यों किया, क्यों किया। स आह शेषम, मधुमंगल उस समय ईर्षा सहित कहने लगे, साहशेषम, ईर्षा सहित कह रहे हैं कि ललते परीक्षा से, जान गया तू भी मेरी परीक्षा करना चाहती है। मधुमंगल कह रहे हैं, अरे ललिता तू मेरी परीक्षा करना चाहती है। जाने महे गोष्ठ महेंद्र सुनुम, मैं गोष्ठ महेंद्र सुनुम, श्री ब्रजराज कुमार नंद कुमार उन कृष्ण को जानी महे, अच्छी तरह से हम जानते हैं। साहसेशम ललते परीक्षा से, अरे ललता तू मेरी परीक्षा ले रही है। जानी महे, मैंने महेंद्र सुनु को अच्छी तरह से जान लिया, ब्रजराज कुमार को अच्छी तरह से जान लिया है, इसलिए छोड़ करके आया हूं उनको। यदि ये वंशी रव कालकूट दिग्धा, अरे उसकी वंशी ऐसी है, वंशी का रव ऐसा है कि कालकूट दिग्धा, कि कालकूट का प्रभाव भी जैसा नहीं हो ऐसा उसकी वंशी का प्रभाव है। जिसके कान में वो वंशी गई वो रुन्नन अंड कटा भित्य मभतो बभ्राम वंशी ध्वनि, वो सब को वो मोहित कर लेने वाला है। उसकी वंशी यदि शेषनाग के पास में जाए तो शेषनाग का फण घूम जाए, ब्रह्मा के पास में जाए शिव की तारी समाधि छूट जाए, संकादिक जो है उनकी समाधि छूट जाए, उसकी वंशी ऐसी है। बांसुरी बजाई आज श्याम रंग सो मुरारी, तो उसकी वंशी ऐसी है जो रुन्नन अंड कटा भित्ति मव, तो अंड कटा भित्ति को भेदन करती हुई नारायण तक के चित्त को आकर्षित कर ले, और नारायण के बक्षस्थल पर किलोल करने वाली लक्ष्मी को भी बरबस आकर्षित कर ले। पतिव्रताओं के पातिव्रत का खंडन करने वाली वो लक्ष्मी है, ऐसी वो वंशी है, ऐसी वंशी को मैंने अच्छी तरह से देख लिया है उसके प्रभाव को। ऐसे श्याम सुंदर के पास में काय को जाऊं मैं उनको छोड़ करके अब तो श्री राधिका के चरणारविंद में आया हूं, यहां शरणागति ग्रहण कर रहा हूं। तो यदि वंशी रब कालकूट दिग्धा, जिनकी वंशी का स्वर का कालकूट, वो कालकूट ऐसा है कि विदग्धा मुहूर् भवत्यः, कि विदग्ध होने पर भी सबकी बात जाने दो, आप सभी की जो परम विदग्ध जन है वे भी तो मोहित हो गए। प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत है, आप भी मोहित हो गए। ऐसी उनके यहां की जा रही है स्तुति और ऊपर से दिखाया जा रहा है निंदा, ये निंदा के बहाने स्तुति, व्याज स्तुति, ये व्याज स्तुति का यहाँ प्रयोग हो रहा है कि यदि वंशी रव कालकूट दिग्धा, जिनकी वंशी के रव के कालकूट से दिग्ध होकर के छिद करके भेदित होकर के तुम सरी की मुग्धागण भी मोहित हो गई, तो उनकी वंशी का ऐसे के पास में कौन रहे। किसी को अपना सर्वस्व यदि हरण करवाना हो तो उसके पास में रहे, मैं काय को रहूंगा उसके पास में। अपने धन की रक्षा करनी है इसीलिए पहले से ही सुरक्षित होकर के मैं तो भगाया हूं यहाँ उनके चरणों का त्याग करके। और ये यहाँ पर वंशी के गुणानुवाद का गायन, ये श्याम सुंदर की चारों माधुरी जो है, लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो इत्य साधारण प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्, वो लीला माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। और वो कैसा है, बोले साध्वी व्रत ध्वंसर वेणुनाद माध्वी विध्वस्त समस्त धैर्यम। साध्वी जन जो हैं उनके व्रत का विध्वंस करने वाला उसका वेणुनाद है। कोई पतिव्रता उसने छोड़ी ही नहीं जिसको पतिव्रष्ट नहीं किया हो। लक्ष्मी परम व्योम नारायण उनके वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी को भी वो जब चंचल आकर्षित कर ले तो जगत की कोई पतिव्रता तो उसने छोड़ी ही नहीं है। तो साध्वी व्रत ध्वंसन वेणुनाद, उसका वेणुनाद साध्वी जनों के व्रत का ध्वंस करने वाला है। माध्वीक विध्वस्त समस्त धैर्यम, उस वेणुनाद के माध्वीक माने मदरा से मधु से, वो विध्वस्त समस्त धैर्यम सबके धैर्य का नाश कर देने वाला है। वर्यम बिटानाम, वह बिटों में वर्य है, बिट माने उपपति, जो उपपति है परकिया उपपति, वो उपपति उन उपपति में बिटों में वर्य होकर के विराजमान, अर्थात परकीय भाव के द्वारा वह सबको आकर्षित कर लेने वाला है। वर्यम भिटानाम अति धर्मचर्यम, वो अति धर्म, धर्म की जो मर्यादा शास्त्र में बताई गई उस धर्म की मर्यादा को भी पार कर देने वाला है। अति धर्मचर्यम, धर्म की मर्यादा से को पार करने वाली उसकी चर्याएं हैं, उसका आचरण है। जानी ही कृष्णम तम अनीत कृष्णम, उस कृष्ण को तुम समझ जाओ कि वो बस अनीति अनीति करने वाला है। अनीत तृष्णम, वो तो अनीति की तृष्णा ही रखता है, अनीति में ही तृष्णा रखता है, ऐसे उस कृष्ण को तुम जान जाओ, जान जाओ। तो साध्वी व्रत ध्वंसन बेरुनार, पतिव्रताओं के पातिव्रति का ध्वंस करने वाला उसका बेरुनार है, और उसकी माध्विक उसके नशे से विध्वस्त समस्त धैर्यम, बड़ी बड़ी धीर पतिव्रताओं के भी धैर्य का विध्वंस करने वाला उसका बेरुनार है। वर्यम बिटानम, वो बिटों में माने उपपतियों में वर्य होकर के विराजमान है। अति धर्मचर्यम, उसकी चेष्टाएं धर्म के विरुद्ध, अति धर्म चर्या वाली उसकी चेष्टाएं हैं। जानी ही कृष्णम तम अनीत तृष्णम, उस कृष्ण को तुम अनीति तृष्ण, अनीति में ही तृष्णा रखने वाला समझो, वह अनीति ही करने वाला सर्वदा सर्वदा विराजमान है। अनीत तृष्णम की जा रही है निंदा, और श्याम सुंदर के बेरुनाथ की महिमा का गायन करके प्रिया जी के हृदय में जो स्थाई भाव प्रीति है, कृष्ण प्रीति, उसको जगाया जा रहा है। कृष्ण के गुणानुवाद के द्वारा उस प्रीति को जगाया जा रहा है। पदशैली तो बड़ी सुंदर है। वर्यम बिटानाम अति धर्मशीलम, निशम्ब शौर्य छल तोते रम्यम, गुणम च लुष्टम दशति नवारुणम, राधा महाभाव भराप्त बाधा जगाद सा भूर रसाल का बशा। वाह, उस समय श्री स्वामी जो निशम शौर्य छल तो रम्यम गुणम, छल पूर्वक श्री मधुमंगल ने श्याम सुंदर के रूप और गुण का, लीला का जो वर्णन किया, रूप गुण लीला इनका माधुर्य, लीला प्रेम, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य, ये चार श्याम सुंदर के असाधारण धर्म हैं, जो कि नारायण में भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं निशम्य शौर्य छल तोते रम्यम, शौर्य के छल से कहे गए, कृष्ण के छल से कहे गए अतिरम्य जो गुण हैं, उन अतिरम्य अत्यंत सुंदर गुणों को सुन करके श्री स्वामी चलौष्ठव, श्री स्वामी में वो भाव उदय हुआ कि उनके ओठ कांपने लगे। चलो श्री राधिका, उनके कोट कांपने लगे। और दशति नवारुणम, और उस समय अपने चंचल ओठों की कंपन को रोकने के लिए श्री राधिका अपने दांतों से अपने ओठ को दबा रही है, उनके कंपन को रोक रही है। बोले क्या सुंदर छवि, ओठ जो कांप रहे हैं उनके ओठ के कंपन को रोकने के लिए दांतों से अपने ओठ को दाब रही हैं, चबा रही हैं। तो जब कोई बश नहीं चलता है तो जैसे ओठ जो है उनको दबाते, ऐसे अपने भाव को छिपाने के लिए, अभिथा भाव को प्रकट करने के लिए, अभिथा को बनाए रखने के लिए श्री राधिका अपने ओठों को दबा रही है। अभिथा कहते हैं अपने भाव को छिपाने का प्रयास, उसका नाम है अभिथा। मोटाई का तात्पर्य है प्यारे कोई भेंट दें उसको कहीं अस्वीकार करना, यह मोटाई। और कुटमित का तात्पर्य है जहां प्यारे के साथ में मिलन हो रहा है उस समय नेति नेति वचन का प्रयोग करना। तो ये यहाँ पर अभिथा जो भाव है वो अभिथा भाव प्रकट कर दे। तो श्री राधिका उस समय अपने दांतों से चल ओष्ठम दशति, चंचल ओठों को दबाती हुई विराजमान हो रही हैं और राधा महाभाव भरात बाधा, श्री राधिका में महाभाव की जो बाधाएं हैं वे प्रकट हुई हैं, अर्थात राग भक्ति का जो लक्षण है वह परम पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ, और पराकाष्ठा को ही प्राप्त नहीं है बल्कि वह प्रकट भी हो रहा है। अनुराग स्वसंवेद्य दशाम प्राप्य और प्रकाशित, प्राप्य भी और प्रकाशित भी। अनुराग जो है वो स्वसंवेद्य दशाम अपने स्वयं ही आस्वाद का विषय बन जाए, और यावद आश्रय वृत्ति, अनुराग का आश्रय है राग, राग की जितनी भी वृत्ति है, राग किसका नाम कि जहां सुख को दुख मानना और दुख को सुख मानना, ये राग की परिभाषा है। तो उस राग की परिभाषा को प्राप्त करके कुल रमणी के लिए घर में निवास करना ये सुखकर स्थिति है और वन निवास करना ये दुखकर स्थिति है, परंतु यहां पर वन का निवास तो हो जाए गोपियों के लिए परम परम सुखकर, और घर में रहना सुरक्षित घर में रहना वो हो जाए दुख, तो दुख हो जाए सुख, सुख हो जाए दुख, उसका ये है राग। और राग का ही आश्रय लेकर के अनुराग बनता है, और राग की जितनी भी प्रवृत्ति हैं वो प्राप्य अनुराग स्वसंवेद दशाम, दशा माने पराकाष्ठा, राग की जो पराकाष्ठा, अनुराग और राग की जो पराकाष्ठा है उस दशा को प्राप्त हो, और प्राप्ति नहीं हो बल्कि प्रकाशित स्पष्ट रूप से कहीं वो प्रकट भी हो जाए, मैनिफेस्ट भी हो जाए, केवल भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ बल्कि वह प्रकट भी हो जाए, दशा भी है, प्राप्य भी है और प्रकाशित, तीनों चीज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दशा माने पराकाष्ठा, फिर प्राप्य माने वो प्राप्त हो गई, प्राप्त होकर के वो कहीं प्रकट भी हो रही है, तीनों चीज एक साथ प्रकट है, उसका नाम महाभाव है। तो श्री राधा महाभाव भराप्त बाधा, महाभाव के भर माने अधिकता की जो बाधा है उस बाधा को प्राप्त होकर के, अर्थात स्तंभ मुख की विवर्णता, जहां कंठ अवरोध, अश्रु आनंद के अश्रु, ये सब उस समय श्याम सुंदर के गुणों को प्राप्त करके श्री स्वामी जी में प्राप्त हो गए हैं। और भूर रसा, अत्यंत रस वाली वे श्री राधिका है। जगाद सा भूर रसा, जगाद माने बोली, भूर रसा माने अत्यंत रस से युक्त होकर के, और अलका बशा श्री किशोरी जो ललता के बशीभूत बलिहारी, ये सखियों के बशीभूत है, सखी जब प्रवृत्त कराएंगे तब प्रवृत्त होंगे, जब निवृत्त करा देंगे तो निवृत्त हो जाएंगे। योगेश्वर का खेल रहे हैं, श्री हितलाल जी की धमार में एक जगह वर्णन किया कि सखी एकदम हुड़दंग मच रहा है, होली का महा महा युद्ध चल रहा है पराकाष्ठा पर, और उस समय जल श्री ललिता कह रही हैं कि अब थक गए हो बस अब होली बंद करो, तो युवक सरकार बंद कर दे, और थोड़ी देर आकर के चरण पर लौट रही हैं निकुंज मंदिर में श्री ललिता जी, प्रियालाल के पंखा कर रही हैं, जो आंखों में गुलाल भरी हुई है उसको पोंछ रही हैं, धैर्य प्रदान कर रही हैं, थोड़ी से कह लेट जाओ, थोड़ी से लेट गए और फिर दोनों को जगाती हैं, दूर भई सब शिथिलता अब पुनः खेलो आए। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों कराने वाली श्री होली में श्री ललिता जी, सखी सखी जब चाहे तब रस में प्रवृत्त कराते, जब चाहे तब होली के खेल को बंद कर। तो यहां पर भी वही, यहां पर श्री राधिका जो है भूर रसा और अलिका बशा, अपनी सखी उनके ही वशीभूत होकर के श्री राधिका विराजमान है। दवासन ने निशम्य शौर्य छल तोते रम्यम गुणम, छल पूर्वक मधमंगल के द्वारा जो छल पूर्वक कहे गए थे श्याम सुंदर के गुण, उनको श्री राधिका ने सुना, सुन करके नव अरुणम चल ओष्ठम, नए लाल जो ओठ हैं उन लाल ओठों को दशति अपने दांतों से दबाती हुई श्री राधिका महाभाव के भर माने अधिकता में आप्त बाधा, जिनको बाधा प्राप्त हो रही है, जिनकी चेष्टाएं रुक रही हैं, वो श्री राधिका भूर रसा अत्यंत रस से युक्त होकर के और अलिक आबशा अली सखियों के वशीभूत होकर के वे श्री राधिका उस समय कहने लगी। और श्री राधिका कह रही है कि हे मधुमंगल बटो कठोराश है, तेरा चित्त इतना कठिन कैसे हो गया कि श्याम सुंदर को छोड़कर के चला आया। श्री स्वामी कह रही है बटो कठोराश है, अरे कठिन चित्त बटो, श्याम सुंदर को छोड़कर कहीं कोई आया जाता है, कितना बड़ी गलती की है तूने। बटो कठोराश है कोमला मलम कलंक हीनम, श्री श्याम सुंदर कितने अमल कोमल है, कितने कोमल, ऐसे कोमल को कहीं छोड़कर के आया जाता है, जरूर तू अत्यंत कठोर आशय वाला है, कठोर हृदय वाला है, तेरे सभी का कठोर व्यक्ति ही कोई श्याम सुंदर को छोड़ सकता है और कोई दूसरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। कलंकहीनम, प्यारे में कोई कलंक है ही नहीं, कलंकहीन चंद्रमा होकर के वे विराजमान है। तम अलंकृतम गुण, कौन सा गुण है जो श्री श्याम सुंदर में नहीं हो, अनंत गुण उनमें विराजमान है, ऐसे अनंत गुणों से युक्त वे श्री श्याम सुंदर कथम जगत प्राणम, वे तो जगत के प्राण रूप है, जैसे कोई प्राणों को स्वेच्छा से कभी त्याग नहीं करना चाहता है, ऐसे जगत कथम जगत प्राणम, जगत के प्राण रूप, जगत को चेतना प्रदान करने वाले, जगत को आनंद प्रदान करने वाले वे विराजमान हैं, क्योंकि प्राण ही आनंद रूप होकर के विराजमान है। अनंग सुंदरम, उनके अंग अंग परम परम सुंदर हैं, अनंग सुंदरम कामदेव से भी अधिक सुंदर होकर के वे श्री मदन मोहन विराजमान हैं। अनंग सुंदरम हा मुकुंदम परिहातमिह से, हाय उन मुकु माने आनंद, उसको जो दान करे उसका नाम मुकुंद, ऐसे उस मुकु आनंद को प्रदान करने वाले उनको कौन छोड़ना चाहेगा, तेरे शरीर का जो कठिन चित्त होगा वो ही छोड़ना चाहेगा, हर उन श्याम सुंदर को छोड़ करके तू कैसे आ गया, कैसे आ गया। बटो कठोराश है कोमल कोमल कोमल अमल कलंकहीनम, श्याम सुंदर परम कोमल अमल कलंकहीन है। तम अलंकृतम गुणई, गुणों से अलंकृत हैं, जगत के प्राण रूप हैं। अनंग सुंदरम कामदेव से भी ज्यादा सुंदर हैं। हा हा मुकुंदम पर हाथ निह से, आज मुकुंद को तू छोड़ना चाहता है, तू कठिन चित्त है। मधुमंगल कह रहे हैं कि राधे सत्यम बहुत बदति भवती, हा सती रत्न मौले किंतु श्रीमान अयम उपगतो ना परम नूतन माना, श्यामो नोगा कलयति नवा पीतवासो न बंशी, यद भास्फूर्तिया तद अमल पदाम भोज धूलि मुपेता। हे श्री राधे सत्यम बदसी, तुम सत्य कह रही हो, सत्यम बदत भवती, तुम सत्य कह रही हो। हा सती रत्न मौली, हे सतियों में रत्न मौली, श्री राधिका के बराबर जितनी भी सती शची पार्वती लक्ष्मी बड़ी ख्याति है, परंतु इन सब का चित्त भी कृष्ण का दर्शन करके, लक्ष्मी जैसी जो पतिव्रता मुकुटमणि है उसका चित्त भी कृष्ण के साथ में रास करने के लिए आकर्षित हो जाता है, परंतु कभी श्री श्याम सुंदर पैठा चतुर्भुज में अपनी चार भुजाओं को देखा ले तो राधिका का भाव संकुचित हो जाता है, गोपियों का भाव संकुचित हो जाता है। इसलिए सतियों में मुकुटमणि यदि कोई है तो वे ब्रज गोपिका करनी है, कि नारायण स्वरूप को भी यदि कहीं सामने देखें तो वे उसकी ओर आकर्षित नहीं होती है, जबकि लक्ष्मी वे श्री कृष्ण के रूप को देख करके आकर्षित हो जाती है। इसलिए हे सती रत्न मौले, हे पतिव्रताओं में मुकुटमणि, किंतु श्रीमान अयम उपगतो ना परम नूतन माना, किंतु मन मैं तुम्हारे पास में इसलिए आया हूं क्योंकि श्रीमान अयम उपगतः, ये श्रीमान में अयम उपगतः, मैंने तुम्हारी जो शरणागति ग्रहण की है, अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं श्रीमान। अयम श्रीमान उपगतः, मैं जो श्रीमान तुम्हारे पास में आया हूं, ना परम नूतन माना हूं, किसी दूसरे के पास में नहीं गया, मैं तुम्हारे पास में भी आया हूं, क्योंकि नूतन माना, वो श्री श्याम सुंदर नूतन माने धृष्टता करने वाला है, नूतन माना वह अत्यंत अत्यंत धृष्टता करने वाला है, इसलिए उसने मेरे साथ में भी धृष्टता की, मेरा प्रयास किया, इसलिए नूतन माना उनकी धृष्टता को देख करके, हे श्री राधिके मैं आपकी शरण में आया हूं, किसी दूसरे की शरणागति मैंने ग्रहण नहीं की है। परंतु श्यामो नोगा कलियत नवा पीत वासो न बंशी, आपकी शरण के अलावा और कहां जाऊं, क्योंकि जब वो कृष्ण भी तुम्हारा स्मरण करके किसी दूसरे की शरण नहीं ग्रहण करता है और वो तुम्हारा ही स्मरण करता रहता है, तो फिर मुझे भी तुम्हारे पास में आना पड़ा। ये कहने का था कि श्यामो नोगा, वो श्याम तुम्हारा स्मरण करके, क्या कितनी चतुराई है, ये मौके का कैसे सुंदरतम उपयोग हो रहा है, ये दंत करते हुए मधुमंगल श्री किशोरी जी के सामने प्रकट हो रहे हैं, दूध पाने का कार्य कर रहे हैं, कि श्यामो नोगा कलयति, वो श्याम न तो गायों को देखता है, तुम्हारा स्मरण करने पर, तुम्हारी याद आने पर, जब श्याम सुंदर मेरा सखा वो कृष्ण भी गायों को नहीं देखता है, नवा पीत वासह, कहां उसका दुपट्टा जा रहा है, कहां उसका पीतांबर जा रहा है, उसे अपने वस्त्र का होश नहीं रहता है, न बंशीम, न उसे अपनी बंशी का होश रहता है, तो जब श्याम सुंदर को भी तुम आकर्षित कर लेने वाली हो, मैं तुम्हारे पास में आकर्षित होकर के आ गया हूं, तो इसमें आश्चर्य की बात ही कौन सी है, फिर मैं यहां पर आया हूं किसी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास में आया हूं और किसी दूसरे की शरण मैंने ग्रहण नहीं की। श्यामो नोगा कलयति नवा पीत वासो न बंशी, यद भास स्फूर्त्या, आपकी एक आभा की स्फूर्ति होने पर श्याम सुंदर न गायों को देखते हैं, न अपने पीत वस्त्र का उनको होश रहता है, न वंशी का होश रहता है, तद अमलम अमल पदाम भोज धूलिम उपेतः, अतः श्री राधिके मैं इस निर्मल अमल पदाम भोज चरण कमल की धूलि की ही शरणागति ग्रहण कर रहा हूं, और मैं राधिका चरण दास से ही एकमात्र स्वीकार कर रहा हूं। बोलो राधा रानी की जय। मत करिए, क्योंकि श्याम सुंदर भी तुम्हारी ही याद करते हैं, तो फिर तुम्हारा त्याग करके और किसकी शरणागति मैं ग्रहण करूं। परंतु श्री राधिके, बड़े दुख की बात है कि दृष्टियाली भी कार्य प्रीतशाली बंधोर बंधो भाग्य बत्या भवत्या पृष्ठे कंडु अद्य जाता महिष्ठे स्वेदम कृत्वा हातन होती ही खेदम। हे श्री राधे, परंतु दृष्टियाली भी देखो, मैंने तो तुम्हारी शरणागति ग्रहण की और दृष्टिया माने मेरे भाग्य हैं कि आली भी कार्य प्रीतशाली बंधोर बंधो, आपने प्रीतशाली बंधु के बंधु का बंध करा दिया है। आपका जो प्रीतशाली है, आप जिससे प्रीति करते हो, ऐसे प्रीति के बंधु का बंध आपने करा लिया है, मुझे अपनी सखी बनवा लिया है, ये कौन सी रीति है। बंधु के बंधु का तो आदर करना चाहिए, परंतु आपने बंधु का बंधु तो बंधु होता है, परंतु आपने मुझे बांध लिया है, ये आपकी कौन सी रीति है, ये कहाँ की रीति है, कैसी रस की रीति है। कि दिष्टाली भी अपनी आलियों, दिष्टा माने भाग्य से, आली भी माने अपनी सखियों के द्वारा कार्यता प्रीतशाली, आपने कार्यता बंधा मेरा बंधन कराया है, जो कि प्रीतशाली बंधोर बंधा बंधु का बंधु है, मैं आपके प्रीतशाली बंधु कृष्ण का बंधु हूं। भाग्यवत्या भवत्या, हे भाग्यवती राधिके, आपने मेरा बंधन करा लिया है। पृष्ठे कंडो अद्य जाता महिष्ठे, हाथ बंधे हुए हैं इन सखियों ने, हाथ बांध रखा है, हमने पीठ में बड़ी जोर की खुजली चल रही है। अब कैसे खुजाऊं, पीठ में खुजली चल रही है। पृष्ठे कंडू अद्य जाता महिष्ठे, यहां पर पीठ में महिष्ठ माने बड़ी भारी मेरी खुजली चल रही है। स्वेदम कृत्वा, वो पसीना भी आ रहा है, और पसीना को कैसे पहुंचूं, और खुजली बड़ी जोर से चल रही है, पसीने के कारण खुजली और भी ज्यादा बढ़ रही है। स्वेदम कृत्या, हाथ तनोती है खेदम, बड़ा कष्ट हो रहा है, जरा हाथ खुलवा दो, ये जो बांध रखा है ये खुलवा दो। आपने आज सखियों के द्वारा मुझे बधरक इत्युक्त्वा बटना जहास पटना नर्माण्यलम राधिका कारुण्यामृत बन्यया प्लुतनु धन्येन्दु बिम्बानना आगत्याथ ममोच भूसुरमणिं मत्यायुता मुग्धया नालोक्योपर यज्ञ तंत मुरसः पप्रच्छतम विस्मिता। बहुत जनू यहाँ पे भी आ गया। तो इत्युक्त्वा बटुना, जब ऐसे बटु ने कहा, उस समय जहास पटुना, जो मधुमंगल हंसी करने में बड़ी कुशल है, हंसी करने में बड़ा कुशल है, अपनी विचित्र भाषा चेष्टा उनके द्वारा जो परिहास करता है, ये स्वभाव है विदूषक का। तो विदूषक मधुमंगल जो जहास पटुना, हंसने में, हंसी कराने में बड़ा पटु है, हंसाने में पटु है। नर्माण्यलम राधिका, ऐसे श्री राधिका ने बटु के द्वारा कहे गए नर्म वचनों को सुना। नर्म माने परिहास, परिहास के वचनों को जिस समय सुना, उस समय श्री राधिका, तो इत्युक्त्वा ऐसा कहकर के बटना माने बटु ने जब ये कहा, तो जहास पटुना, जो हंसी करने में परम पटु पटु हैं, श्री राधिका भी हंसी, तो राधिका जहास हो, राधिका जोर से हंसी। जो पटु बटुक ने कहा, उसे राधिका अत्यंत हंसी, नर्माणी इन वचनों को, नर्म वचनों को सुनकर के। और कारुण्य अमृत बन्या, और कारुण्य अमृत की बन्या माने नदी, उससे प्लुत तनु, श्री राधिका का श्रीअंग कारुण्यामृत की वन्या माने नदी से जैसे नहा गया, अंग अंग रोम रोम से श्री विश्वानंदन, श्री राधिकृष्ण श्री स्वामी के श्रीअंग से कारुण्य बरस रहा, कारुण्यामृत वन्या उस समय प्रकट हो रही है। वन्या माने नदी, पुलत तनु, उनसे युक्त उनका शरीर हो गया। और धन्येन्दु बिम्बानना, और श्री राधिका धन्य इंदु के समान उनका मुख है, उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान, उनका मुख very well धन्य इंदु उनके समान, जिनका मुख इंदु माने चंद्रमा, चंद्रमा के बिंब के समान उनका मुख है। और आगत्याथ मुमुच, वे श्री राधिका स्वयं आगे बढ़ी, और आगे बढ़कर के मधुमंगल के बंधन को खोल दिया। राधारानी ने मधुमंगल की बंधन को, हाथ पांव जो बांधे हुए थे उनको खोल दिया। तो आगत्या मुमोच भूसुरमणि, भूसुर माने ब्राह्मणों में मुकुटमणि, उन मधुमंगल को खोल दिया। मत्यायुता मुग्धया, मत्यायुता मुग्धया, जो मत्यायुता, मति से युत है, परम बुद्धिमानी से युक्त हैं, परम चतुराई से, मति से युक्त हैं, सुमति से युक्त हैं, बुद्धिमती वे श्री राधिका। और मुग्धया, जो प्रेम में मुग्ध हो रही हैं, ऐसी श्री राधिका ने उसे मुक्त मधुमंगल को खोल दिया। और जैसे ही खोला, वैसे ही मधुमंगल के कंधे के ऊपर जनऊ नहीं देखा। सो न आलोक्य नालोक्यों पर यज्ञ तंतुम उरसः, बक्षस्थल के ऊपर यज्ञ तंतु को न देख करके पप्रच्छतम विस्मिता, पूछ रही हैं जनू कहाँ गया, जनू नहीं है आज, जनू नहीं दिख रहा है, ये जनू कहाँ गया, ये जनू ने खूब तमाशा किया है, वे केंद्र हो गया है जनू। तो पप्र और लीला में जनू की फजीती खूब। हमारे श्री हरिव्यास, हरिराम व्यास जी राज दर्शन कर रहे हैं और राज दर्शन करते करते श्री प्रिया जी के नृत्य करते हुए, अब बालक नट नट जो है वो नृत्य कर रहे हैं, बालक छोटे छोटे बालक बने हुए वे रासलीला का अभिनय कर रहे हैं, रास में जैसे बालक नृत्य करते हैं, और श्री प्रिया जी के नूपुर उसमें खुल गया नृत्य करते करते और नूपुर टूट गया। ये पास में बैठे हुए हैं, भक्तमाल में उनका चरित्र है, तो तुरंत ही अपने जनऊ को तोड़ा हरिव्यास जी ने, हरिराम व्यास जी ने, और जनऊ को तोड़ करके तुरंत ही बिखरे हुए जो नूपुर हैं उन नूपुरों को उस जनऊ में पोया और पो करके प्रिया जी के चरण में धारण करा दिया और कह रहे हैं इस जनऊ को मैंने इतने दिन तक ढोया, आज ये सार्थक हुआ जो प्रिया जी के चरणों में पहुंचा, सेवा में पहुंचा, ये जनऊ की सार्थकता हुई। सब कह रहे हैं अरे जनऊ कहीं तोड़ा जाता है क्या, महा अनर्थ हो गया, प्रायश्चित करना पड़ेगा। बोले प्रभु हो गया प्रायश्चित, जनऊ की सारी सार्थकता यही है। तो यहाँ पर भी वही जनऊ जो है वो रसकों की स्थिति ये है कि जो उस भाव दशा में पहुंचे हुए हैं उनके लिए वो जनऊ केवल भार मात्र है, उसमें उनका आग्रह नहीं। तो यहाँ पर भी वही वो मधमंगल जो है उनके कंधे के ऊपर जनऊ न देख करके पूछ रही हैं कि तंतु कुत्र गतोद्य धन्य मतिमन, हे धन्य बुद्धि वाले तुम्हारा जनऊ कहाँ गया, ब्रह्मण्य वन ब्राह्मण्य वन मानिता, अरे तुम तो अपने आप को बड़ा ब्राह्मण मानते हो और ब्राह्मण होने के कारण मानतः उस जनऊ को देख करके सब तुमको आदर देते हैं। श्री प्रातःकालीन पूर्वान्न की लीला में वर्णन आया, बोले श्री श्याम सुंदर बैठे हैं नंद बाबा के बाई ओर, बल्लाऊ जी बैठते हैं दाहिनी ओर, मधुमंगल थोड़ा सा अलग हट के, हम ब्राह्मण हैं तुम ग्वालियरों के साथ में नहीं बैठेंगे, थोड़ा सा हट करके जरा सा एक एक, एक जगह छोड़ करके फिर अलग, हम ब्राह्मण हैं, हम तो तुम्हारी पंक्ति में नहीं, हमारी पंक्ति अलग है। और नंद बाबा भी कोई भी परोसने के लिए आए तो उससे ये कह रहे हैं यशोदा जी आए, कोई भी आए रोहिणी जी आए, कोई भी आए तो उस समय नंद बाबा भी पहले ब्राह्मण को भैया इस ब्राह्मण को परोसो, तो मधमंगल को पहले परोसा जाए। ये सायंकालीन लीला में भी और पूर्वान्ह लीला में भी, ये भोजन की लीला में ये सही लीला है। तो उस समय कह रहे हैं, तो कह रहे हैं ब्राह्मण्य वन मान्यता, तुम अपने आप को ब्राह्मण बना करके सबसे ज्यादा मान्य मानते हो और सब सखाओं के ऊपर रौब चलाते हो, मैं ब्राह्मण हूं अलग तो सबके ऊपर रोप चलाते हुए चलते हो, तो ब्राह्मण्य वन मान्यता ब्राह्मण्य ब्राह्मण बन करके तुम अपने आप का मान कराते हो, गोपालान अमन्य सारे गोपों के ऊपर अपनी पटेलाई चलाते हो, उनका अपो अमन्य उनका अपमान करते हो, उनके ऊपर तुम अपनी प्रधानता दिखाते हो, तो गोपालान अवमन्य गोपों का अपमान करके येन मनुष्य स्वात्मानम एवोत्तमम, अपने आप को ही उत्तम मानते हो। इस जनऊ के आधार पर वो जनऊ कहाँ गया मालूम पड़ता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्वाम आचार विचार धर्म रहितम विज्ञा है निर्वेदितः, श्याम सुंदर ने कहीं तुमको आचार विचार धर्म से हीन देख करके अपने पक्ष से निकाल तो नहीं दिया जनऊ है नहीं, तो मालूम पड़ता है श्याम सुंदर ने तुमको आचार विचार हीन देख करके कि जनऊ भी नहीं है, ऐसे ऐसे ब्राह्मण को तुम्हारे अपने पक्ष से निकाल तो नहीं दिया है। त्वाम आचार विचार धर्म रहितम विज्ञा निर्वेदितः, दुखी होकर के त्यक्त्वा हन्त पलायते, तुमको त्याग कर दिया हुआ है इसलिए तुम पलायन करके यहाँ पर आ गए हो, तदद्य तद गर्भ तो मा भव, तो अपने आप ब्राह्मण पने का ज्यादा अभिमान मत दिखाना। गर्व तो महाभव राधा रानी ने मधुमंगल को अच्छी तरह से झाड़ दिया। मधुमंगल का पूरा माजना पाड़ दिया है। अच्छी तरह से झाड़ दिया। इसलिए त्यक्त्वा हन्त पलायते, श्याम सुंदर ने तुमको त्याग किया है और तुम पलायन करके यहाँ पर आए हो। तदयं तद गर्वितो मा भवो, तुम गर्वित मत हो। मधुमंगल उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि तंत्वा यत् महो महोन्नतमिदं, अरे मेरा जो महोन्नति है वो कोई जनों के अधीन थोड़ी है। मेरा मेरा ब्रह्म तेज तो मेरे भीतर है। मेरा ब्रह्म तेज तो मेरे भीतर है। तंत्वा यत् महो, मेरा जो महामान तेज वो कोई जनों के अधीन थोड़ी है। महोन्नति मिदम, मेरी जो महानति है वो जनों के अधीन नहीं है। राधे महो मामकम माम जानी, मेरा जो महा है, मेरा जो महामान तेज वो मुझ में ही है। माम जानी ही चलाल का गण युता जे श्याम में हम मोहनम, आप चिंता मत करो मेरे बल को देखना। आज चलाल का गण युता, हे श्री राधिके, तुम्हारी जितनी भी ये सखियां हैं ना ललता विशाखा, जिनके ललता के ऊपर तुम ज्यादा हिम्मत करती हो, इनका भी कोई भरोसा नहीं, इनको पीछे रहने दो, मैं तुम्हारी ओर से श्याम सुंदर से युद्ध करूंगा। अब मैं अकेला श्याम सुंदर से तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। मान जानी ही चलाल का गण युता है, चल सखी गणों के गणों से युक्त हे श्री राधिके, मुझे तुम समझ लो। जय श्याम में हम मोहनम, आज मैं मदन मोहन को जीत लूंगा। इत्युक्त्वा चुकुर्द कक्ष तलगम हस्तद्वयम बादयन, ऐसा कहकर के सचुकुर्द मधुमंगल, अब हाथ पांव तो खुल ही गए, राधा ने खोल दिए, सही मधुमंगल हाथ पैरों को फैलाते हुए चुकुर्द माने पूजे, और कक्ष तलगम हस्तद्वयम बादयन, और उस समय अपने हाथ से अपनी भुजाओं को खम्भों को ठोकते हुए और अपने कांख जो है उसको बजाते हुए, फट फट कांख बज रही है और मधुमंगल कूद रहे हैं और अपने भुजाओं को बजाते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो कक्ष तलगम हस्तद्वयम बादनम, अपनी दोनों कांखों को और अपने हाथों को जोर जोर से बजाते हुए नृत्यन भंड गति ही, मधुमंगल का ये भंड नृत्य प्रारंभ हुआ। मधुमंगल का भंड नृत्य प्रारंभ हुआ है। प्रचंड निदनेन तेने मुदम योषिताम, प्रचंड रूप में मधुमंगल का जो नृत्य प्रारंभ हुआ उससे मुदम योषिताम तेने, श्री जितनी भी प्रियागण है सखागण है और शिवप्रिया जी की जितनी भी सखीगण है उन सबों को अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है। अब मधुमंगल ने नाच किया और नाच करने के बाद में अब प्रिया जी से कह रहे हैं कि ब्राह्मण को बड़ी जोर की भूख लग रही है। भोजन मिल जाए, प्रसाद का समय हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय नि गौर हरी बोल। बड़ी सुंदर।